Van der Linde met het NOS-journaal. Op meerdere plaatsen in het land is de mobiele eenheid ingezet vannacht om hulpdiensten te beschermen. In het Friese Beurdaard keerde een groep zich tegen de politie en er is vuurwerk naar de ME gegooid. De politie heeft traangas ingezet. In zeker 4 andere plaatsen in Friesland en Drenthe kwam het vannacht ook tot ongeregeldheden tussen ME en vuurwerkgooiers. In Tsumarum raakte een agent licht gewond en daar is ook iemand aangehouden. Volgens AT5 werd de ME ook ingezet in Amsterdam-Nieuw-West. En in het Zeeuwse Arnhem-Muiden werd de ME ingezet nadat er brandjes waren gesticht. Daar is een aantal mensen aangehouden. Op de Dam in Amsterdam hebben zich iets na middernacht 3.000 tot 4.000 mensen verzameld die daar de jaarwisseling wilden vieren. Volgens de politie werd er vuurwerk afgestoken en zijn agenten bekogeld. De politie heeft de mensen weggestuurd. In een aantal gevallen is daarbij gebruik gemaakt van een wapenstok. Rond 00:30 was de situatie weer onder controle. In grote delen van de wereld is het inmiddels 2022. Het nieuwe jaar werd in Nederland ondanks coronabeperkingen feestelijk ingeluid. In meerdere steden was siervuurwerk te zien. In Londen begon het jaar een uur later met het geluid van de nieuw gerestaureerde Big Ben. En de nieuwjaarsviering op het beroemde Copacabana-strand in Brazilië was een stuk minder druk bezocht dan andere jaren. Er was wel vuurwerk, maar geen concerten en DJ's. Onder het puin van een ingestort appartementencomplex in Turnhout zijn 3 mensen dood teruggevonden. Gisterochtend stortte het gebouw deels in na een explosie. 1 vrouw werd levend onder het puin gehaald. Er is nog 1 vermiste, daar wordt nog steeds naar gezocht. Het weer nog, het wordt een zachte nieuwjaarsdag, droog met vooral in het zuiden wat zon. Het wordt 12 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. En oh ja, ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Lactona mondverzorgingsproducten, nu met 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. We need a holiday. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. It's a Sunweb holiday. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Astrid de Jong. En als je nou denkt, zit ze er nou nog steeds? Nee hoor, want ik ben net snel tijdens het nieuws van de ene studio naar de andere gewandeld. En dit is dan Dit is de Zaterdag. En welkom natuurlijk ook namens de Evangelische Omroep in het jaar 2022. Ik ben dus Astrid de Jong en ik blik vooruit deze nieuwjaarsochtend op het nieuwe jaar met presentator, historicus en journalist Leo Feijen, die hier in de alle vroegte is aangeschoven. En met presentator en sportverslaggever Leo Driessen. Wil je iets bijdragen? Wil je je laten horen? Dan kan dat via de NPO Radio 1-app. Heerlijk, Leo en Leo. Wat fijn dat jullie er zijn om 6:00 's ochtends. Leo Feijen, gelukkig nieuwjaar. Jij ook een zeer gelukkig nieuwjaar. Wat bezielde jou om 6:00 's ochtends hier te willen aanschuiven? Nou, dat is een hele persoonlijke reden. De eerste reden is dat Jan-Pieter Kos, de eindredacteur van de EO, mij vroeg. En ik ken hem van jaren geleden, toen ik de jeugd van de voetbalvereniging Maartensdijk trainde. Ja. En hij speelde in het team van mijn zoon. Goede reden. Dat is een goede reden. En hij is de zoon van een dominee. En die dominee was toen dominee in Westbroek. En we hebben altijd wel op enige manier contact gehouden. En de andere reden is Leo Driessen. Ja. Want ik heb met hem op de middelbare school gezeten, gymnasium. En hij in het internaat, ik was externe leerling. En zo hebben we elkaar leren kennen. En ook altijd elkaar van tijd tot tijd weer ontmoet. Ja, dus dat verslaat de slaperigheid wel als je zo zulke mogelijkheden hebt. Toen Jan-Pieter Kos mij belde en toen Leo Driessen ook om de hoek kwam kijken, toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd, dat moet ik echt doen. Leo Driessen, ze hebben mij ook binnengehaald met de belofte dat ik met jou mocht praten. Dus je hebt wat waar te maken deze ochtend. Ja, dan ligt alle druk bij mij. Goedemorgen en de beste wensen. Jij ook, Leo. En voor jou ook, Leo, de beste wensen. Ja. Ja, jongens en dames. Ik heb eigenlijk niks aan het verhaal van Leo toe te voegen. Want het is bij mij precies zo gegaan. Jan-Pieter Kos ken ik dan weer wat van recente tijd. Toen we bij een late night show werkten van Humberto Tan. Ja. Daar werkte ik niet officieel bij, maar zo. Daar keek ik veel naar. En zo kreeg ik weer een Humberto, die ken ik al een hele lange tijd. Afijn. En met Jan-Pieter Kos heel goed contact gehouden. En nou zitten we eraan vast voor vandaag. Ja, nou ja, en jij bent sowieso met veel plezier. Een vogel, toch? Leo Driessen. Ja, ik ga jullie achternamen maar steeds gebruiken. Doe maar. Jij bent sowieso wel een vroege vogel, toch? Nou, ik mag graag om 6:00 wakker worden en me dan weer even omdraaien, als je dat bedoelt. Als dat de vroege vogel in jou is. Nou ja, jullie vonden het natuurlijk ook niet te versmaden om jullie journalistieke blik even te laten te werpen op het komend jaar. In jouw geval, Leo Driessen, een jaar waar je enorm op moet verheugen als sportjournalist met de Olympische Winterspelen en het WK voetbal. Ja, maar dan vooral in beide opzichten. Voor mij persoonlijk als kijker en als volger. Omdat ik ben officieel ook met pensioen nu. Ja. Ja. Nee, maar we blijven wel werken. Maar we hebben de omroepen waar ik voor werk, die hebben de rechten daar niet van. Maar het neemt niet weg dat ik daar met grote aandacht naar ga kijken. Ja. De Olympische Winterspelen, dat is het eerste wat eraan komt. Hè. Van 4 tot en met 20 februari. Ja. Dat is sowieso, als ik het alleen uit louter sportieve oogpunten even bekijk, daar ga ik straks nog wel wat andere dingen over zeggen. Maar dat zijn mooie dagen die eraan komen. Denk je dat er echt mooie dagen aankomen? Of dat er door corona toch weer een enorm geschipper met dit soort evenementen gaat komen? Als ik dat wist, kon ik een heleboel centjes verdienen. Ja. Maar ik probeer daar toch maar een optimistische blik in te houden. Eens zal het beter gaan. Ja. Nou, Leo Feijen, jij bent ook historicus natuurlijk. Dus misschien dat jij het wat meer kunt plaatsen in een vreemd tijdperk. Gaan we denk je, een sportjaar tegemoet? Die sport zal wel doorgaan, omdat dat ook wel een beetje voedsel voor de ziel is. Uiteindelijk willen mensen toch enig vertier. Ze willen ook geamuseerd worden. Maar ze leren er ook wat van. Want je vroeg van, goh, kan het wat worden? Ja, zelfs als er geen publiek is. Ik heb naar die schaatswedstrijden zitten kijken. Van al die schaatsers die zich moesten kwalificeren voor de Olympische Spelen. En daar heb ik eigenlijk wel van genoten. En dat was dan op een gegeven moment een vast punt. Van 5:30 tot 8:00 of van 6:00 tot 8:00. En het allermooiste daarvan vond ik dat je soms ontzettend je best kunt doen. Dat je in de vorm van je leven bent. En dat je dan toch 100ste, zoals Merel Konijn uit Edam, tekort komt. En 2 dagen later heeft ze de pech dat ze in een rit rijdt waar ze geen tegenstand heeft. En dan komt ze, geloof ik, 1400ste tekort. En dat vind je mooi. Dat vind ik mooi om te zien, omdat het zo in het echte leven ook gaat. Ja, je kan heel hard je best doen, maar je kan ook, het kan ook tegenzitten. Ja, het kan tegenzitten en je bent zelfs in de vorm van je leven. En je doet het misschien wel het mooiste wat je tot nu toe hebt gedaan. En het is niet genoeg. Ja. En wanneer is dat wel genoeg? En in die zin vond ik het ook mooi om te zien hoe die vrouw, die toch ook teleurgesteld mocht zijn, reageren van ja, ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik kon doen en dat stemt me tot tevredenheid. Dus ook als je het niet haalt, kun je tevreden zijn. Is misschien ook wel een mooie boodschap voor het nieuwe jaar. Ja, nou, het is een prachtige boodschap voor het nieuwe jaar. Leo Driessen, ben jij iemand die graag winnaars of liever verliezers ziet? Nou, de mooiste verhalen zitten bij de verliezers. Dus kijk, dat is wat Leo net zegt. Het was inderdaad, ik heb ook naar die OKT-wedstrijden gekeken. De Olympische kwalificatietoernooiwedstrijden waren dat. En ik vond het inderdaad verbazingwekkend. Maar ze zal nu, een paar dagen later, dat meisje Konijn zal wel denken van ja, ik was daar net nog wel zo vrolijk. Maar het hoort er ook wel bij dat je echt teleurgesteld bent. Aan de andere kant, zij is nog zo jong, dus zij kan altijd nog een volgende keer gaan. Maar zo iemand als Koen Verweij, die ook meedeed aan die kwalificatiewedstrijden, die in het verleden toch Olympisch kampioen is geweest. Nou, en Viking. Die probeerde dan toch nog een keer zich te kwalificeren, net als Ronald Mulder, die dat ook nog probeerde. En als je dan ziet dat ze dat niet meer lukt en ze komen daar op dat moment dan eindelijk tot de conclusie, iets wat ze misschien al diep van binnen al wel wisten, het zit er voor mij niet meer in. Ja, dat vind ik wel mooi dat ze dat dan toch geprobeerd hebben. En dat het dan niet gelukt is. Ik heb meer te doen met iemand als we toch over de Olympische Spelen hebben, over die skeletonner. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Akwasi Frimpong, een heel mooi verhaal. Nou, help me maar, want het zegt me helemaal. Ik zie Leo Feijen, die zit hier te knikken, maar mij zegt het niks, dus help maar. Nou, hij is 35 jaar, is een Amsterdamse Ghanees. En die heeft 4 jaar geleden ging hij voor zijn land Ghana, een van zijn twee landen dan officieel, wilde hij de Olympische Spelen halen. Dat lukte hem toen, hij eindigde als laatste. Maar hij zegt, ik ga 4 jaar doortrainen en dan ga ik op die skeleton ga ik dan wel presteren tijdens de Olympische Spelen. En nu is hij, vorige week is hij positief getest op corona. En hij kan daardoor de laatste 3 wedstrijden in Duitsland niet rijden. En dat betekent dat hij zich niet kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Daar is hij dan 4 jaar mee bezig geweest. En hij is nu 35, dus een volgende keer zit er niet meer in. En dan denk ik, ja, dat vind ik nou echt, dat vind ik de tragiek van de sport in optima forma. Dat je er alles aan gedaan hebt. En dat je dan door die besmetting niet in staat bent om dat doel uiteindelijk te verwezenlijken. Ja. Maar worden die grote evenementen van het komend jaar niet ook minder waard op die manier? Want je zou misschien op sommige gebieden gewoon de sterkste tegenover je hebben. Die zijn besmet met corona of moeten in quarantaine. En dus word je de sterkste van de mensen die er wel kunnen zijn. Wordt het niet minder waard, de titels die nu in de sport gehaald worden? Nou ja, eerst moet je afwachten in hoeverre dat gaat spelen. Aan de andere kant is dat in de sport altijd zo, dat er spelers of deelnemers geblesseerd raken of om een andere reden. Zoals Leo net ook al zei, dat je bij de kwalificatiewedstrijden het net niet haalt. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld bij de zomerspelen, als je in Amerika kijkt, de kwalificatiewedstrijden die daar zijn voor atletiek, daar doen mensen mee. Die halen het dan in het kwalificatietoernooi niet, die uiteindelijk op de Olympische Spelen best wel een Olympische medaille zouden kunnen halen. Maar omdat je maar een bepaald aantal mensen mag afvaardigen, komen zij dan niet op die Spelen terecht. Dat is de tragiek een beetje van de sport. En ik vind dat eigenlijk ook wel weer het mooie ervan. Ja. Dat er mensen, zoals iemand die uiteindelijk dan nog net wel naar de Spelen gaat, Kjeld Nuis, en die mag dan niet rijden op de afstand waar hij Olympisch kampioen is, want hij heeft hij dan weer net niet opgered. Ja, we zitten in Nederland zitten wij, wat Amerika op atletiek heeft, hebben wij met schaatsen. We hebben zoveel goede schaatsers, dat ze kunnen niet allemaal. En er zijn er die thuisblijven, die eigenlijk ook wel een Olympische medaille kunnen halen. Zeker, ja. Zeker. Maar dat vind ik ook wel weer het mooie. Want diezelfde Kjeld Nuis, die ging die dag ervoor op de 1000 meter echt de mist in. En hij zat daar met een wit getrokken, vertrokken gezicht, zat hij daar te kijken naar hoe zijn concurrent wel bij die eerste drie kwam. Het was de laatste rit. Hij had zijn pak al voor de helft uitgedaan. En je zag hem schrikken van, het kan toch niet waar zijn, maar het was wel waar. Ja, ja. En de dag daarna, en dan heb je eigenlijk eerst een dieptepunt beleefd, kom je tot misschien wel je beste prestatie van het jaar. En dat is ook wat sport zo mooi maakt. Dat wat de ene dag helemaal niks hoeft te zijn, de andere dag het allerbeste kan zijn. Ik zie jou, Leo Feijen. Jou kan ik niet zien, Leo Driessen, want jij bent hier via een verbinding. Maar jullie zitten eigenlijk te genieten inderdaad van die schoonheid. Terwijl ik word bijna misselijk bij het idee dat mensen zoiets goeds kunnen, zo'n talent hebben en dan tegenslag hebben. Nou, sport zou een stuk minder leuk zijn als het alleen maar winnaars kende. Hè? Ja, dus, dat is ook zo. Ja, dat zou het voor mij leuker zijn als ik alleen maar winnaar was. Ja. Leo? Nee, en in die zin vind ik dit ook een spiegel. Nou, ik vind het ook wel een spiegel van deze tijd. Omdat als we kijken naar sport in het komende jaar, ja, dan zal sport ook voor heel veel mensen toch nog afleiding zijn. He, we zullen nog, denk ik, een hele lange tijd met dat virus te doen hebben. De samenleving zal eruit anders uitkomen te zien. En dan leert dit sportje ook hoe je met tegenslagen om kunt gaan. En dat als het een keer tegen zit, dat het ook nog een keer mee zal kunnen zitten. En dat is, ja, dat lijkt heel zeker. Zijn er al geweest ook, hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar op voetbalgebied in Friesland, in Leeuwarden, Cambuur. Die hebben een jaar langer moeten wachten op promotie. Nou, en die zitten nu dan in de Eredivisie. Die genieten daar dubbel van, dus dat is ook wel weer het mooie van. Maar we zitten er inmiddels ook al 2 jaar in, hè? Dat vergeten we gauw. Mm-hmm. Maar het is al iets van een tijdje. En Ik zag laatst een prachtige documentaire over de voetbalclub in Engeland, Leeds United. Dat is een club die een groot verleden heeft. En ooit een elftal had wat echt een van de beste van Europa was. Maar inmiddels net weer terug is in de hoogste afdeling. Maar die hebben 16 jaar gevochten om promotie te bewerkstelligen. En op het moment dat ze dat gingen halen, kwam de lockdown in Engeland en moesten ze nog 9 wedstrijden spelen. En ze stonden wel bovenaan, maar het was maar de vraag of die competitie alsnog hervat zou worden. Anders hadden ze weer een heel seizoen opnieuw moeten gaan proberen om die promotie, waar ze nu eindelijk naartoe op weg leken, dan te bewerkstelligen. Heerlijk dat ik hier zit, zo op de zaterdagochtend met 2 verhalenvertellers. Ja. Maar even, Leo Driessen, heb jij zo'n moment gehad in je leven dat het even zo tegen zat dat voor jouw gevoel dat een afslag in je snelweg geweest is? Jij, Leo Feijen, dan kan Leo Driessen even nadenken. Ja, dan kan Leo nadenken. Nou ja, dat is bij mij wel het geval geweest, ja. Ik heb een keer meegemaakt dat ik voorgedragen zou worden om een nieuwe mediadirecteur te worden bij de KRO. En dat ging op het allerlaatste moment niet door. En dat is, en dan kun je hoog en laag springen. Maar als dat dan toch de werkelijkheid blijkt te zijn, dan is het allerbeste wat je kunt doen, eerst stil zijn. Dat is echt waar. En niet reageren en ook niet proberen je gelijk te halen. Want het is ook de vraag van, hoe komt het dat iets niet doorging? Heeft dat met jezelf te maken? Heb jij misschien de verkeerde indruk aan mensen gegeven? Dus je moet eerst naar jezelf kijken. En je moet ook jezelf eigenlijk gewoon eerlijk tegen het licht houden. En daarna moet je vooral stil zijn tot het moment komt dat ineens weer, en dat duurde bij mij een paar maanden, ineens weer zomaar, terwijl ik ergens zat te monteren, ik zat de Klooster-serie te monteren, dat ineens het plezier terug was. En dat ik dacht, hé, hier gaat het uiteindelijk om. Ja. En dan leer je van zo'n periode dat als er tegenslag op je pad komt, dat je even stil bent, niet probeert je gelijk te halen en wacht op het moment dat je er eigenlijk gewoon weer uitgetrokken wordt. En dat gebeurt altijd voor iedereen in het leven. En toch gezellig lunchen met Tom Verlind. Dat doe ik. Af en toe kom ik hem nog tegen. Die is nu niet meer open, maar hij gaat elke ochtend koffie drinken. Nou, ik zou juist zeg maar in de plaats komen, in het spoor komen van hem. Oh ja, ik deed ook maar een wilde gok. Nee, ja, maar ik zou het spoor komen van. Ik ben altijd buitengewoon goed ben ik met hem geweest en dat was het niet. De voormalig directeur. Leo, mag ik daar iets over vragen? Ja. Nee, dat mag niet, Leo Driessen. Dan moet je achteraf even gezellig met Leo over bellen, want ik wil heel graag even of jij zo'n zijspoor hebt gemaakt en daarna wil ik met jou door naar ABBA. Nou, ABBA, dan moet je met Leo Feijen doen. Oh, dat is fijn dat jij dat Leo besluit. Leo heeft ABBA. Nou, ik wil eigenlijk met iedereen thuis ook door naar ABBA. Maar heb jij zo'n afslag gevonden of zullen we meteen door naar ABBA? Dat doe eerst maar ABBA, dan kan ik nog verder naar. Ik heb we gaan naar ABBA. Nee, Leo, we gaan eerst naar ABBA. Don't shut me down, though. The sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour. As I watch the windows on the second floor, the lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Dit is de zaterdag. De eerste Dit is de Zaterdag van 2022. Samen met Leo Vijzen en Leo Driessen kijk ik op deze nieuwjaarsochtend vooruit naar het komend jaar 2022. We hadden het net al even over de sportevenementen die eraan komen. De Olympische Winterspelen en het WK voetbal natuurlijk ook komend jaar. En als afgeleide daarvan vroeg ik aan jou, Leo Driessen, of jij ook ooit een tegenslag had gehad die jou een hele andere kant op heeft gestuurd in het leven. Zit je nou nog na te denken? Ja, het zijn er zoveel. Ik ben de omroepman die de meeste commerciële stations heeft meegemaakt, die ook weer zijn mislukt. Dus, dat is een mooie korte samenvatting. Afslag gegaan. Mooi, want dan kunnen we mooi naar het ABBA-verhaal van Leo Feijen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Waren jullie blij dat ze terugkwamen dit jaar? Ja, ik was wel blij. En ook wel dat het tegenwoordig hoor je voortdurend van ja, alles moet jonger en nieuw. En dit is nou het voorbeeld van een groep die 40 jaar er niet is geweest en dan met een cd komt, en of wat je van die cd ook vindt, maar hij klonk heel vertrouwd. En heeft wel degelijk kwaliteit. En de thematiek van dit nummer, hè, van geef me een nieuwe kans, laat me tonen dat ik ook nog een andere kant heb en dat ik niet dezelfde ben als toen. Nou ja, dat spreekt mij wel aan. En dat heeft ook te maken met het feit dat je... Ik ben nu 66, we zijn van hetzelfde jaar, Leo en ik. We hebben op dezelfde school gezeten. In je hoofd blijf je altijd 18. En denk je altijd dat je jong blijft. En daar hoort het bij dan ook dat ABBA ook jong blijft. En dat vind ik ook het mooie aan Leo Driessen, zoals hij over sport praat. Hij weet er heel veel van, hij heeft heel veel meegemaakt, maar hij is ook gewoon nog liefhebber. Ja. En uiteindelijk vind ik dat op de eerste plaats komt bij alles wat je in de journalistiek doet, dat je, en ook zoals je naar het leven kijkt, dat je gewoon liefhebber bent. En zo kennen we elkaar ook, want dat wil ik toch nog wel graag vertellen. Ik ging naar het gymnasium. Leo kwam uit Amsterdam, zat op een internaat. En daar hebben wij in Driehuis op het gymnasium Paulinum elkaar het eerste jaar en een beetje het tweede jaar meegemaakt. En dat gaat nooit meer weg. En we hielden allebei van voetballen, van sport. En toen wij 12 waren, ik denk het dat wij 12 waren, misschien waren we 13, Leo, liepen wij in de herfstvakantie naar het huis van Johan Cruijff en het huis van Piet Keizer. En die liepen wij de hele binnenstad door om een handtekening te krijgen. En waarom? Omdat we gewoon liefhebber waren. Nou, nu mag jij ook je vraag nog stellen, hoor, Leo Driessen, want... Nee, het mooie daarvan was dat Leo, die kwam eerst... want Leo woonde in Haarlem en ik woonde dus in Amsterdam. En in de herfstvakantie was ik dus vanuit het internaat terug in Amsterdam. En Leo kwam eerst op de fiets vanuit Haarlem naar Amsterdam. Ja. Zette de fiets bij mijn ouders voor de deur. En toen hadden we een plan, de campagne gemaakt. Want we zijn bij 3 adressen geweest. Eentje was Co Prins. Ja. En, want die woonde bij mij achter. Op een van de 3 flats die daar achter staan. Jullie weten dat we maar een uur hebben om op heel 2021 terug te kijken. Het mooie was... Die, bij Co Prins was die thuis, maar zijn Duitse vrouw wel. En dan kregen we 2 foto's door de briefbus heen. Piet Keizer woonde op de Prinsengracht, weet ik nog. Klopt. En toen dachten wij bij de Westertoren uit te stappen. Dat was wel slim, maar hij woonde op nummer 1055. Toen hebben we 3 kwartier gelopen. Uiteindelijk in de Weidestraat, daar woonde Johan Cruijff in Amsterdam-Oost. En daar deed zijn moeder open. En nee jongens, Johan is er niet. En dat was onze speurtocht. Ik zou best gewoon dit uur met jullie over 50 jaar geleden willen praten. Maar we gaan naar 10 januari, want dan staat er een nieuw kabinet op het bordes. Leo Feijen, heb jij net als ik dat je ook verheugt op weer allemaal nieuwe gezichten, nieuwe verhalen? Eén ding, Leo Driessen. Nee, toe maar. Dat Leo Feijen, die kon echt heel goed voetballen. Die heeft nog betaald voetbal gespeeld. Is goed. Even, die kon het echt wel. Veel belangrijker natuurlijk dan het nieuwe kabinet. Verheug jij je ook op de nieuwe verhalen, de nieuwe politici, de nieuwe... Ja. Het nieuwe elan, wil ik zeggen. En, En ik zou bijna willen oproepen aan allen die in dit land actief zijn, die graag willen dat we met wat meer hoop en perspectief naar de toekomst kijken, om dat allemaal te doen. En niet met cynisme en niet van, goh, het zal wel weer en het zal wel weer op een teleurstelling en er zullen wel weer ministers weg moeten. Maar geef mensen nou een nieuwe kans. Zorg dat je ze vertrouwen geeft en van welke politieke richting je ook bent. En help mee, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, help mee aan het doorbreken van de fragmentatie. We leven in een gebroken samenleving met heel veel denominaties, met heel veel verschillende groepen. En dat zie je terug in de politiek, 19 partijen. Het is bijna niet te doen. En laten we nou proberen om wat meer eensgezind te zijn en wat meer, bijna als voorbeeld ook te laten zien dat je samen kunt optrekken. En als je dat niet doet, dan zal het nog moeilijker worden in het komende jaar. Dat is natuurlijk een mooi stukje levensbeschouwing. Maar waarom lijkt het alsof we dat niet kunnen op het moment? Omdat wij vastzitten in onze eigen bubbel. Ja. We zitten allemaal vast in onze eigen bubbel. En er zijn te weinig mensen op het eerste gezicht die in staat zijn om die bubbels met elkaar te verbinden. En dat komt ook omdat we van de ene affaire en de ene, het ene nieuwtje in het andere nieuwtje vallen. Maar dat is denk ik wel het grootste probleem. We hebben de zuilen zijn weg. De ideologieën zijn weg voor een groot deel. En wat er voor in de plaats is gekomen is opportunisme, is pragmatisme. En dat betekent dat wij dus in 19 verschillende groepen daar zitten en dat het heel moeilijk is om daar de verbinding tussen te krijgen. En die groepen zijn weer een spiegel van de hele samenleving. En het enige wat je kunt doen is niet van de kant af toekijken, maar dat je zelf daar ook een verantwoordelijkheid in hebt. Om dat in je eigen buurt te doen, in je eigen omgeving. En dat zou ik werkelijk aan iedereen willen zeggen van, probeer nu ook in je eigen omgeving groepen met elkaar te verbinden, mensen met elkaar te verbinden, als een voorbeeld van, nou, zo zou het kunnen. En als je dat lokaal doet en niet alleen maar toekijkt, dan kan dat ook landelijk. Volgens mij heeft Mark Rutte geprobeerd dit te zeggen, maar kwam het er een beetje lastig uit. Ja, maar dat komt omdat hij, met die zelfredzaamheid. Omdat hij te veel uitgaat van het liberale principe dat je jezelf moet redden. En ik denk dat wij in een samenleving verkeren waarin we ontzettend verlangen naar een zekere cohesie, naar een zekere betrokkenheid op elkaar. En dat gaat niet zonder een idee. Je kunt alleen maar je tot elkaar verhouden als je weet dat je niets bent zonder de ander. Ik ben je niet vergeten hoor, Leo Driessen. Nee, ik zit er aandachtig te luisteren. Ja, want het is mooi inderdaad. Maar verheug jij je op 10 januari nieuwe politici die eigenlijk ook voor een deel oude politici zijn? Ja, maar kijk, dat ene zinnetje al, hè, wat jij er nu achter plakt, mm-hmm. Dat is goed bedoeld. Maar het geeft precies aan wat Leo net ook zegt. Ik zag gisteren ik meen dat het Nieuwsuur was, en dan werd er zo'n bekendgemaakt wie nou de nieuwe ministers worden, op welke posten. En mm-hmm. Er werd er een beetje over gespeculeerd. En er werd er even bijgezegd door iemand die volgens mij het hele leven nog niet doorleefd heeft, maar wel op de televisie dingen mag zeggen. En die zegt dan van, maar we zullen ze scherp in de gaten houden. Zo. Dan denk ik, jongen, doe eens even normaal, joh. Ja. Precies wat Leo net zegt. Neem elkaar nou niet steeds de maat. Ik las een mooie column in de trouwbijlage van vandaag nog. Gisteren was dat wat het was. En dat is van Jamal Ouriashi, die schrijver. En die zegt, ik hoop dat we elkaar gaan zien als lotgenoten. Ja. In plaats van, hè, als het gaat over de crisis van de corona, dat we niet tegen van de een is een wappie en de ander is dit en dit. We zitten allemaal in dezelfde situatie. En als je elkaar daar wat meer als bondgenoten ziet, als lotgenoten ziet, dan als vijanden, dan denk ik dat je een heel stuk verder komt dan dat je elkaar maar weer de maat neemt. Het is zo makkelijk om elkaar de maat te nemen. En ik vind dat de journalistiek ook daar een rol in heeft, Leo. Exact. Want nu is het zo dat de journalistiek, het is net als de journalistiek er buiten staat. En dat de journalistiek alleen maar bericht. Maar de journalistiek heeft ook een maatschappelijke functie. En die functie is om de vinger op de zere plek te leggen. Dat moeten ze ook doen. Maar waarom zou onderzoeksjournalistiek ook niet kunnen bestaan uit het signaleren van plekken waar mensen erin slagen om wel bruggen te slaan? Die wij als gewone burgers niet altijd zien. Om ons daarmee te laten zien, het kan. Het kan echt. Dus niet alleen maar waar het misgaat en waar de waarheid echt naar boven moet komen. Maar die waarheid zit ook in heel veel goed bedoelde pogingen waar mensen elkaar wel vinden. En waar mensen als broeders en zusters met elkaar optrekken. Maar ik kan me ook voorstellen, en dan praat ik gewoon nu een beetje met de huidige stromingen mee, dat het voor sommige mensen moeilijk te behappen is dat een kabinet valt, een kabinet zich terugtrekt en een kabinet zich dan in januari weer presenteert met dezelfde premier en weer met Sigrid Kaag en weer met... Dus voor een deel is dat natuurlijk moeilijk te bevatten. Ja, maar als je het niet wil begrijpen, dan is dat ook zo. Aan de andere kant hebben we toch weer ook op deze partijen gestemd. Dus die mensen hoor je niet. Van ja, het klopt, dit is waar we op gestemd hebben. Misschien zijn er andere alternatieven mogelijk geweest. Maar die hebben het niet gered. Ze hebben met allerlei verschillende opties aan tafel gezeten. Dit is de optie die uiteindelijk richtinggevend is geworden. En het enige wat ik dan zeg is, toon je ook mede verantwoordelijk. Als je bericht, heb je ook een maatschappelijke functie om de waarheid te communiceren. Maar ook om te zorgen dat je bruggen slaat tussen groepen, zodat we iets minder een gefragmenteerde samenleving zijn. En iets meer het idealisme en het visioen laten zien. Want het is toch ook typerend dat in de berichtgeving nu al naar voren komt. Nou, dit kabinet gaat niet lang zitten, want er komen wat enquêtes aan. En dan zullen ze allemaal hun politieke verantwoording moeten nemen. Dus eigenlijk, weet je, als je er zo tegenaan gaat kijken, dan hebben een heleboel dingen geen nut. Ja. En dan krijg je ook steeds meer dat een heleboel mensen die de verantwoordelijkheid zouden kunnen nemen om een ministerpost of dergelijke te nemen, dat die van tevoren gaan denken van ja, maar ik ga dus de kop van Jut zijn de komende tijd. Ja. Maar denken jullie dat dit kabinet het echt heel moeilijk gaat krijgen? Ja, ik vrees van wel. Ja. Omdat de messen zijn al geslepen voordat de mensen nog één woord hebben gesproken. Mm-hmm. Ik denk dat het een buitengewoon moeilijke opdracht is. Daarom heb ik ook wel veel respect voor zo iemand als Robert Dijkgraaf, die er dan toch in gaat zitten. En ik hoop dat Ernst Kuipers dat ook gaat doen. Omdat dat mensen zijn met gezag. En misschien slagen mensen met gezag erin om wel groepen met elkaar te verbinden en die fragmentatie een beetje te doorbreken. Kijk, alles wat wij nu zeggen is een reactie op het wantrouwen dat je overal ziet. We leven in een tijd waarin wantrouwen dominant is. En je ziet dat in de regelgeving, je ziet het in de bureaucratie, je ziet het in de manier waarop die coronacrisis beheerst moest worden, van regel op regel, regel op regel. En de enige manier om met meer... hoop en perspectief te leven is dat je ook probeert af en toe mensen het vertrouwen te geven. Hoe moeilijk dat ook is. Wantrouwen is eigenlijk ook heel puberaal. Hè? Wij deden dat op de middelbare school. Dan zei een leraar wat en dan zeiden we, ja, wie zegt me dat? Wie zegt me dat dat zo is? Weet je, dat is altijd het makkelijkste om op die manier in het leven te staan. Ja. Het is veel moeilijker om mensen vertrouwen te geven dan ze te wantrouwen. Want wantrouwen kan altijd. Je kan altijd overal je twijfels bij hebben. Maar hoe kijken jullie dan als gepokte en gemazelde journalisten op het feit dat er op het moment... Ja, dat iedereen op Twitter kan roepen wat hij vindt. Ook al is iedereen een viroloog op het moment. Het is toch een heel andere... Ja, wat jij net zegt, je hoort het wantrouwen, maar je hoort het vertrouwen hoor je bijna niet meer. Nee, en dat heeft te maken met die fragmentatie. Kijk, het is ook bijna ondoenlijk, want we hebben niet alleen maar de publieke omroep en je hebt de commerciële omroep en je hebt het RTL4-journaal en je hebt het NOS-journaal, maar je hebt overal kleine journaaltjes. Je hebt overal op sociale media kleine communities en die buitelen over elkaar heen. Nou, probeer daar maar de verbinding in aan te brengen. Dat lukt alleen maar met een paar mensen die misschien al die verbindingen, al dat wantrouwen overstijgen. Vandaag is de uitvaart van Desmond Tutu. Ja. Hij is nu een man geweest die door zijn boodschap, maar vooral door zijn voorbeeld, erin is geslaagd om om de waarheid te zoeken. En tegelijkertijd mensen met elkaar te verbinden. Ook mensen die elkaar beschadigd hadden in het verleden. En dat kan alleen maar als je niet alleen maar een opportunist bent en een pragmaticus, maar ook met een ideaal leeft. Als je erkent dat, dat is een van zijn grote toespraken geweest, dat als wij allemaal voor God willen spelen, we zitten hier bij de EO, de Evangelische Omroep, als we allemaal voor God willen spelen, ja, dan redt niemand het. En dat is een beetje de situatie waarin we zitten. En uiteindelijk, als je leeft met het idee dat er iemand is die groter is dan jij, dan leef je ook met meer bescheidenheid, met meer dankbaarheid, en dan ben je ook eerder in staat om die bruggen te slaan. Wie verwachten jullie dat in 2022... nou, ik zal niet zeggen dat het een nieuwe Desmond Tutu wordt, maar dat er, wie erop zal staan, misschien Robert Dijkgraaf, waar jij het over had, maar wie, ja, wie ons in het nieuwe jaar in de spotlights een beetje door het nieuwe jaar gaat helpen. Hebben jullie misschien ook wel in de sport, dat er Nederlandse sporters zijn die zo gaan shinen dat ze, dat ze het hele volk bij elkaar brengen? Hebben jullie daar mensen voor op het oog? Leo Driessen? Ja, het zit niet zozeer in mensen. Het zit er meer in. Er zijn er een heleboel die het kunnen zijn. De vraag is of ze het mogen zijn. En dat is aan ons. En dat is wat Leo net ook zei. Als je mensen de gelegenheid geeft om te doen wat ze met goede wil willen gaan doen, en je geeft ze wat ruimte en je geeft ze wat tijd, ja, dan kunnen er mooie dingen ontstaan. Maar als je niemand de ruimte en de tijd geeft, dan kun je in potentie nog zo goed zijn. Als je de gelegenheid niet krijgt om dat te tonen, dan wordt het een hele moeilijke weg. Dat is eigenlijk de kern. Nou ja, ik luister ook wel een beetje naar Leo Feijen. Die zegt, er moeten ook mensen zijn die erboven durven staan. Want op het moment heb je zoveel schreeuwers, dat hoe goed je het ook doet, er zullen altijd mensen niet kunnen hebben dat je met je kop boven het maaiveld uitsteekt. Nee, en je kunt het zien aan, de trainer van Ajax vind ik een goed voorbeeld op dit moment. Dat is Erik ten Hag. En Leo weet daar meer van dan ik. Ik zie het meer vanaf de buitenkant. Maar die heeft met Ajax, hij is in 2018 begonnen. Ik was bij zijn eerste wedstrijd, dat was volgens mij tegen Feyenoord thuis. Die wonnen ze met 2-0. Huntelaar scoorde. Ik zat toen in het stadion. Huntelaar maakte de 2-0. En hij is iemand die er op een ongelofelijke manier in is geslaagd om een team te maken met allemaal egootjes, om bruggen te bouwen. Het is interessant om te zien hoe hij dat heeft gedaan. Namelijk ook door gewoon. Dat is inderdaad waar, Leo. En één belangrijk aspect daarbij, dat geeft aan wat ik net bedoelde te zeggen. Erik ten Hag heeft bij Ajax de tijd en de ruimte gekregen, ja, om zich, ja, op die manier te ontwikkelen, ja, tegen de storm in. Want hij had de grootste krant van Nederland tegen zich aanvankelijk. Nog steeds, en, nog steeds een beetje. En nog steeds. Maar nou dit, ja, ik vind dit super interessant. Want dit is dus, het is hem gelukt. Ik bedoel, ik weet heel weinig van voetbal. Ja, met de ruimte die hij gekregen heeft van, ja, de mensen, ja, die hierover gaan. Ja. Want de leiding van Ajax en ook Mark Overmars, de technisch directeur, die zijn achter hem gaan staan en zijn bij hem gebleven. En hebben hem de ruimte en de tijd gegeven om te laten zien wat hij in potentie in zich heeft. En dan is hij ook nog iemand die door het voorbeeld dat hij stelt, dat hij als een vader voor zijn spelers is, dat hij altijd voor hen opkomt, dat hij ze nooit afvalt, dat er nooit wantrouwen in het openbaar is, en dat hij als iemand weggaat, terwijl hij dat eigenlijk liever niet heeft, bijvoorbeeld, ja, Robbie, ja, die nu terugkomt, dat hij ook contact met die speler houdt. Ja. En dat hij hem niet afvalt en dat hij altijd zeg maar begrip voor hem blijft houden. En die wereld, hè, ja, die zie je bijna niet. En dan moet hij nog steeds een beetje tegen de stroom in, maar hij doet het met een ongekende gedrevenheid. Zou hij gepolst zijn als minister? Nee, ik denk dat hij dit is zijn ding. En dat, ik vind dat hij dat op een voortreffelijke manier doet. Ook als het in het nieuwe jaar wat minder zou mogen gaan met Ajax, dan heeft hij laten zien hoe dat kan en de omgeving rondom hem. Maar je hebt wel mensen nodig die jou dat vertrouwen geven. En, dat weet Leo ook, uiteindelijk heb je ook succes nodig. Ik hoop dat alle mensen die op 10 januari op het bordes moeten staan dit allemaal gehoord hebben. Dat ze elkaar dat vertrouwen ook toe zullen spelen. Leo Driessen? Ja? Heb jij, klopt het dat jij Gerard van Maashakkers hier voor mij neer op het bureau hebt gelegd? Ja, dat klopt. Waarom? Ja, ik wil hem graag draaien, hoor. Maar was er een reden of dacht je gewoon, vind ik mooi? Ja, om, Nou, nee. Ik vind het een mooi lied. Het maakt je vrolijk. En de titel, dat is eigenlijk wel de kern van waar we het de afgelopen tijd over gehad hebben. De afgelopen minuten. Ga je mee? De zaterdag. Hey, ga ermee. Gerard van Maasakkers hoorde je. Meegenomen door Leo Driessen, een van mijn gasten vanmorgen bij Dit is de Zaterdag. De andere gast is Leo Vijzen en je hebt ze al over talloze onderwerpen gehoord. We gaan het natuurlijk eventjes over het komend jaar nog hebben qua goede voornemens. Leo Driessen, heb je goede voornemens? Nou, ga zo door, zei ik tegen mezelf. En je klopte jezelf op de schouder. Ja, ja. Ja, Leo Feijer? Nee, laat Leo nog maar even. Ja, hij ging nog door, hè? Ja, toe maar, Leo. Nou ja, het stemt wel een beetje tot nadenken. Ik probeer echt wel een beetje ook de dingen te doen die we zo makkelijk zeggen en te gaan doen. Dus elkaar wat minder snel de maat nemen. En het is net wat Leo net ook al zei. Begin bij jezelf en kijk in je naaste omgeving wat je daar kunt doen. En hoeveel je daar kunt betekenen. En als iedereen dat doet, dan wordt het allemaal een stukje makkelijker, denk ik. En wat zijn jouw plannen dan voor het komend jaar om in je omgeving iets te betekenen? Nou, ik heb wel eens, zeker aan het werk, wel eens een kort lontje. omdat ik vind dat het altijd goed moet gaan. En dat lontje heb ik al iets langer gemaakt. Dus Ja, ik weet niet of het werkt. Ik kan het ook halverwege afsteken. Het gaat nu heel goed, maar dat was volledig volgens verwachting, hoor. Ja, ja. En jij, Leo Feij, heb je goede voornemens? Ja, het is in de lijn met de dingen die ik heb gezegd al eerder. Gewoon naar de hele samenleving toe, naar de politiek toe. Het begint allemaal bij jezelf. En misschien is het wel goed, want we hebben het natuurlijk ook over de pandemie gehad, dat we ook iets leren van deze tijd. En deze tijd heeft ons wel wat meer bescheiden gemaakt. Wat nederig, want wij hebben de schepping nodig. Die schepping heeft ons niet nodig. En die schepping die gaat wel gewoon zijn gang. En ik denk dat deze pandemie ons leert dat we misschien af en toe wat meer bescheiden, wat meer nederig. En dit is 1 januari is ook de feestdag van Maria. En dit is de zendtijd van de evangelische omroep. Maria is de moeder van Christus, met Kerstmis geboren. En Maria, die heeft aanvaard wat er op haar weg kwam. Die heeft omarmd wat haar opdracht was. En dat heeft ze in mildheid gedaan, in tederheid, in zachtheid gedaan. En ze heeft het zo gedaan dat zij niet voor zichzelf leefde, maar voor een ander leefde. En misschien helpt dat al, als je zo probeert te leven, dat je voor een ander leeft en dat je ook je realiseert dat het niet om jou gaat, maar altijd om de ander gaat. En als je dat doet, dan kun je ook makkelijker groeien als mens. En dan is er meer dankbaarheid. Dan is er ook misschien wel meer aandacht voor de ander. Een van de dingen die ik vaak zeg is van stuur elke week eens een kaartje naar iemand die dat nodig heeft. Heel simpel. Noteer elke week een naam die je gaat bellen. Als je dat doet, draag je bij op jouw niveau aan een meer vriendelijke, meer milde samenleving. En dat doe je wat iedereen kan doen, of je gelovig bent of niet gelovig bent. Ik doe dat vanuit mijn geloof, vanuit het katholieke geloof. En ik denk dan ook aan iemand als Titus Brandsma. Dit wordt het jaar dat Titus Brandsma, pater Karmeliet, die in de oorlog de journalisten langsging om te zeggen dat ze geen NSB-advertenties moesten plaatsen. Hij werd daarvoor opgepakt. Hij is naar Scheveningen gegaan. Hij is in Amersfoort terechtgekomen, in Kleef terechtgekomen. En hij is in Dachau gestorven. Hij is gestorven voor de waarheid. En die waarheid kon hij opbrengen omdat hij leefde voor een ideaal dat groter was dan hijzelf. Namelijk God. En als je zo kunt leven, dan kun je meer opbrengen. En dan kun je ook meer opbrengen voor mensen die je niet altijd begrijpt. En hij is daarin een voorbeeld. En we weten nog niet precies op welke datum hij heilig verklaard gaat worden. Maar die Titus Brandsma is zeg maar aan het begin van dit jaar voor mij een sprekend voorbeeld. En in heel veel kerken, zowel protestantse kerken als katholieke kerken, wordt straks de lezing van Noemeri gedaan. Dat is een lezing die altijd op 1 januari plaatsvindt. Heel even, Leo, want dan kom ik zo bij je terug. Want ja, je hebt nu de tekst bij je bijgepakt. Maar ik wil jullie nog heel graag allebei even een vraag voorleggen. Als journalisten in dit tijdperk, en ook straks in 2022. Je hoort, net wat jij net zegt, wat jij zegt, wat er wel allemaal is, dat hoor je niet zoveel. En het grappige is, wij zitten gewoon even te praten. Jullie zeggen eigenlijk heel erg dingen om verbinding en positiviteit. En dat wordt meteen opgepikt, want ik krijg allemaal appjes via de NPO Radio 1-app van bijvoorbeeld Lotte, die zegt tegenover elkaar staan is niet het medicijn. Het medicijn is luisteren. Sylvia, die zegt we moeten elkaar de ruimte en de tijd en het vertrouwen geven. Jan, die zegt dat hij met veel plezier naar dit gesprek ligt te luisteren trouwens. Maar dat hij zoveel andere onderwerpen hoort en een hoop optimisme. En dan is de journalistiek toch ook degene. Ja, de journalist kan niet zeggen van het gaat met Sylvia heel goed, of het gaat met Ralf of Eveline, allemaal mensen die het gaat goed. De journalistiek zegt weer van nou, er is weer een opstandje daar, of er is weer iemand die daarop loopt te roepen dat het allemaal bedriegers zijn. Dus hoe moet de journalistiek zich daartoe verhouden, dat een bepaalde groep meer aandacht vraagt dan een groep waar het goed gaat en die de verbinding zoekt? Een van de dingen, dat moet Leo straks maar aanvullen, een van de dingen die ik vaak zeg is, ik zou het ongelooflijk fijn vinden als in het journaal elke dag 1 minuut is voor een onderwerp met goed nieuws. En ik word soms moedeloos van alle onderwerpen die achter elkaar langskomen. En dan denk ik, het zijn onderwerpen die allemaal een rol spelen in ons leven, maar de meeste mensen maken ook goede dingen mee. En waarom zit er nu vrijwel nooit een onderwerp in waarvan ik denk, hey, zo kun je groepen met elkaar verbinden, zo kun je mensen met elkaar verbinden. En journalisten staan niet aan de zijkant. Journalisten zijn onderdeel van deze samenleving en hebben, vind ik, ook echt de verantwoordelijkheid om niet alleen maar de vinger op de zere plek te leggen, maar ook om mede te bouwen aan een samenleving die ons hoop en perspectief geeft. Het grappige is dat dat wel eens geprobeerd wordt en dan is het goede nieuws altijd, er is een bloemencorso. Op een of andere manier vinden journalisten dat heel moeilijk. Behalve in de sport, hè, Leo Driessen, daar hoor je toch heel veel positieve zaken altijd ook. Nou ja, ook daar moeten we naar uitkijken dat we dat ze toch niet altijd de negatieve aspecten pakken, want dat is zo verleidelijk en zo makkelijk. Als je kijkt bijvoorbeeld bijvoorbeeld iets wat nieuw is gekomen in de voetballerij een tijdje is de VAR, die video-arbiter. Nou ja. Daar kun je dus hele uren aan besteden van dat de VAR ernaast zat, of wat belachelijk dat de VAR daar niet ingreep. Maar het is, aan de andere kant is, je kunt het ook benaderen van, ja, het helpt de sport wel een beetje eerlijker te maken. Maar als je dat steeds benadert, dan is dat een beetje saai. Dus het is een lastige situatie. Ja. Nou ja, het is nou een keer zo dat er op de wereld heel veel verschrikkelijke nare dingen gebeuren. En die moet je ook zeker niet gaan wegpoetsen en net doen alsof de wereld vanaf nu alleen maar mooi is en elkaar bloemetjes geven. Maar wat Leo net ook zegt, je moet die andere kant, je moet jezelf verplichten om die andere kant ook elke dag te benaderen. Ja, en te benadrukken. En weet je wat ik dan een mooi voorbeeld vind uit de wereld van Leo Driessen, is de dood van Simon Kistemaker. De journalist Hans Kraaij, die heel vaak Erik ten Hag, de trainer van Ajax, interviewt. Zij hebben samen ervoor gezorgd dat het laatste stuk van Simon Kistemaker als trainer, als mens, draaglijk werd. En ze hebben als zonen hebben ze voor hem gezorgd. En dan kun je zien dat je als journalist niet alleen maar de vraag hoeft te stellen, maar ook gewoon een stuk nabij wilt zijn aan mensen die het moeilijk hebben. En dat heb ik een prachtig stukje gevonden van het afgelopen jaar. Simon Kistemaker, help me even, was de trainer van... Hij is ooit trainer geweest van de club waar Leo heel graag komt, Telstar. En dan hebben we nu nog 2,5 minuut. Dus als jij nog even wil voordragen, Leo Feijer, dan geef ik jou even het woord. Daar wil Leo zelf nog wat zeggen, Leo Driessen? Nou, dit mag daarna er of nog even op terugkomen. Of Leo, wil je nu? Nee hoor. Nee. Ik dacht ook, Leo Feijer wil het even opzoeken nu, want hij had het boekje weer dicht gedaan. Het is eerst een heel klein gebed en daarna wil ik toch dat andere gebed ook nog bidden, als Leo het goed vindt. En de zegenbede die in alle kerken vandaag klinkt, luidt van Noemeri: de levende zegenen en behoeden u. De levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En daarbij hoort dat op dit moment in de abdij van Egmond de volgende litanie klinkt: laat ons in vrede bidden. Geprezen zijt gij God voor de opstanding van Jezus uit de dood. Geprezen zijt gij God voor de hoop op een nieuwe schepping. Geprezen zijt gij God voor de moed en de trouw van mensen die vervolgd worden. Geprezen zijt gij voor het getuigenis van Paus Franciscus. Maar geprezen zijt God ook voor wie zich inzetten voor vluchtelingen en verdrukten. Geprezen zijt gij voor wie zorg dragen voor de schepping. Voor wie werken aan vernieuwing van de samenleving. Voor de creativiteit van kunstenaars en muzici. Voor de volharding van wetenschappers. Voor wie zorgen voor dagelijks voedsel. Voor wie zich inzetten voor de scholing van de jeugd. Voor wie niet opgeven te midden van geweld. Voor wie stem geven aan verdrukte en rechtelozen. Voor wie mensen in nood bijstaan. Voor wie werkzaam zijn in zorg en ziekenhuis. Voor wie ongezien goed doen, voor alle stille werkers, voor de steun aan eenzame en beproefden, voor alle hulp en solidariteit in de pandemie, om uw nooit aflatende bezieling van mensen wereldwijd. Geprezen zijt gij God op deze eerste dag van het nieuwe jaar. Jan Buurma, die appt, wat een klasse uitzending. Het zijn precies de woorden van geloof, hoop en troost en verbinding die Nederland en de wereld zo hard nodig hebben. Nou, dat is mijn debuut voor de EO op Radio 1. Ik val met mijn neus in de boter. Kun je er iets mee, Leo Driessen? Ja, ik vind het prachtige woorden. En als je denkt dat je dat iets te verheven vindt, dan keer terug naar de kern van de boodschap. Zoek het bij jezelf, kijk om je heen en doe daar goed. Begin daar. En dat kan iedereen. Leo Driessen en Leo Feijen, bedankt voor de wijze woorden en jullie komst. Zo het NOS Radio 1 Journaal met Bien Buijs. Dag. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Pampers, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. De IRA in Limburg. De IRA in Limburg. Deze mensen zijn ronduit meedogenloos. Als we nu niks doen, worden deze aanslagen groter, dodelijker en spectaculairder. Morgen, 8:15, VPRO NPO 3, The Spectacular. Als uitkomst dat wij hiervan wisten. Dit heb ik al lang bedacht. NPO Radio 1.